الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ده خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض أحوال أنا قل كيدل ده برد فارة ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنڈی جوڑ کرلی او مختلف علاقو تے مجاہدین ولی گل او دا جنڈی ولور کرلی جنڈا فاغ زمانہ کی داغی ودر دل نکبوا دا غلبی لکو سم دیو کی چسو غالب شی نخبل جنڈا پاغا علاقہ بانے ودرئی چھ خلکو دبت ہو لگی گی چھ پا دی جبانی دا پلانکی جماعت او دا ڈلی غلب راغلی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاولو دا مسلمانانو پا خلاف کی مختلف خلکو یو دا این مرتدین عن الاسلام آسو کو چلاولا کی اسلام منلیو بیتا دی اسلام نوڑی دلیو یا کلن یا بازن بلکل اوڑی دلیو یا دا باز احکام دو نمبر دا مسلمانان پا مقابلہ کی رومیان دی رومیان روم والا نصارا چی اصل مرکز دا غی روم دے لیکن تر شام پوری دیو را رسی دلیو دا دا شام علاقی هم دیونی ولی دی دا دیو پلاس کی دی نو دا بلا دا طائفه دا درم نصار العربی و تویل پا عربو کی اغا خلق چی دو رومیانو دا اثر دا وجن نصارا شوی دی عیسیان شوی دی نو دا غی مقابلن و طول دنیا سرور دیواد دیخوا پا عراق کی تر بصری پوری تر وبلال اقو توای تر دی پوری د فارس والو د ایرانیانو چې هغه مجوسیان دي آتش پرس د او عبادت کوونکی د دې حکومت ده او دا یو غټ طاقت ده په هغه زمانه کې د رومیانو طاقت د شیول کده امریکي او د دې فارس والو طاقت د شیول کده روس او زمون په دې زمانه کې د دوه قوتونو خلق یادی او پاغ دور کم دا دو قوتونه او زکه چې ملکونه مغټو طاقتونه م الله رب العالمین ول ډیر ور کړی وو نو د دې ټول خلکو مقابله وا په دې لوګو صحابه باندې چې په دې مدینه کې یو د دې په ماحول او یاد شي او په جزیره العرب کې اوسېدل لیکن الله سبحانه و تعالی دا اراده کړی وا چې زه د خپل دین غالب کوم او وعده کړی وا نو دا مسلمانان به کوم ځای له لړ الله بوله فتح ورکواله د دې د وژنې چې په دې حروب ور ردت کې ګوري د مرتدینو سره چې کوم جنگونه شوی دي نه پاهې کوم بس کوم زړه چې صحابي ورغله د الله غلبه ورغله لکه شان تکلیف لیکن بیا غلبه الله غلبه ولا ورخړه د سم د سک کرامتی احوال د دې صحابه کرامو نو کپه عراق باندې ورغله دې د فارس والا باندې نه هرڅه کې فتح مندل نو کبه د رومیانو مقابله کړې د نه التم الله رب عزت فتح ول ور کړې دي په دی وجه باندې په لږه زمانه کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت ډېر لږ وخت دو دنیم کاله دا د خلافت زندگی و دا غو ډېره کمه و او په دې کې الله سبحانه و تعالی ډېر غلبې ول ور کړې مختلف زینې فتح کړل لو دا مختصره خاکه او چې مو زین کې واقع کړل د الله رب عزت په ځین معنی چې د مسلمانانو په مقابله کې دا قسم دشمنانو داخلي دشمنانو هم نو خارجي غر غر دشمنان هغه هم موجود دي لیکن دا صحابه د الله اولیاء دي او بر رب العالمین دي هغه مددگار دي الله چې د چا ملوي نو به دا هغه څه شي کم دي رب العالمین دي دیو مرگره وجه دا خلقو چه مومنانو پا اللہ بانی اعتماد والاو پا رب العالمین بانی او دا اللہ دا دین دا غلبی دا پار جنگ کاو او اللہ سبحانه و تعالی زکر مدد کاو که دا خلقو علیشی دا اسلام ختمی دا اللہ رب عزت دین ختمی دلو والاو که چرت دا مغلوب شوی یعنی اللہ رب العالمین دیو لغلبا ورکاولا نو پا دی که خالد بن ولید په دا بنو حنیفه تور ولګا واغ الله رب العالمین ته او له ختمه کو او دغه مرصدین څمردار شول او لکشان خلق پاګی کړي شو خاص کر کشران او زنانه الله اسلام تراوست خالد بن ولید لا په دغه ځای کې دی چې دلته یو بل صحابي دی علا ابن الحزرمی مشهور صحابی دی رضی اللہ عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به هم دا په دې بحرین باندې مقررو بحرین والو ایمان راوړ او دا بحرین مشهور علاقه ده وسم د ایمان راوړنه د علی بن الحزرمی نبی صلی الله علیه وسلم په غیوب باندې مقرر کړو او حدیث کې راځي یو وخت کې علی بن الحزرمی د بحرین نجزیه راوړل د دې نجزیه مرټول کړل کم کسان چې پکې کافیرو او زکات یې راوړل چې کوم مسلمانانو یو لک درهم یې راوړل یو لک درهم نو مسجد نبوي کې نبی صلی الله علیه وسلم دا پیسې واچولې ځکه بیت المال په هغه زمانه کې نو ځای کې کی نو سار منزل نبی صلی الله علیه وسلم راوته دې پیسې ته ونه کتلې هم دې به تیر شه په منزل باندې ودرېد جنه چې فارغ شو چې وی قتل نه په دې ورځ باندې ډیر مسلمانان هغه جمله راغلي د نور جماعتونو نه مرګري جمله دل سره راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شو وی فرمایل شاید چې تاسو د علی ابن الحزرمی مبارک اوریدلی چې بیګا غراغلې ده او په سیر اوریدي ځکه دې منزل د شډیر راغلي استاد انسانان مزاج دې چې کمزګي پیسې تقسیمیږي نو خلک هغه زه تدیر زی اگر که مسلمانې مسلمانانو په پیسو سرمینه لري نو هغه بدروغ نه ویل نه هغه انصار ته چې اجل یا رسول الله موږ هم دې راغلي دا سی خبره ده چې علی ابن حزرمی مال لا وړه دی او د الله نبی تقسیمای چې موږ هم پکې برخه وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به زین سازی همیشه د پاره کوله د مرګورو چې زین غلط جوړ نشي نو دا یو تو فرمایل چې ابشرو یزما مرګورو خوشاله شي فوالله لن فقر اخشى علیکم قسم په الله چې زه د فقر نه پتا شو نه یریږم چې په تاسو باندې په فقر راشي او زما امت به د غریبۍ نه او د لوږې نه مړ شي د دې نه یره زما نشته دا واقعي خبره ده اوسه پر سو د لوږې نه نه دی مړ یو هغه چې الله یوازې کې عذاب راوستي هغه جدا مسلې خو د فقر نه څوک نه دی مړ د دې نه زه په تاسو نه یریږم د دې نه یریږم ولیکن اخشا ان تبسط علیکم الدنیا دنیا به د باندې فراخ شي فتنافسوها تاسو به د دنیا سره مینه وکي کما تنافسوها لکه په خواچ يهودو کړي وو د يهودانو د دنیا سره مینه پیدا شوه او نو فتهلککم کما اهلکتهم د شبم تباکی لکه څنګه چې هغه تبا کړي وو د حدیث کې یو ناشنا نشي پروت دی چې سړی په سوچو کې هغه دا ده هغه نشي دا دی چې د دنیا پر اخی چې دا سړی به غنی وای چې دا یو نعمت دی منځ کې دا مچ بد دنیا چې باندې فراخ شو سره به دي سخت تکبر بدر کې پیدا شي د خواهشات به ډیر شي او دنیا سره به مینه پیدا شي محبت د بنگلې سره به مینه پیدا شي د خیر سره لسه د یو واده په ځای به د دوه کوشش کې د دوه په ځای د دریو بکې د څلورو بکې خواهشات به پوره کې مال به د سړي یو ځای بل ځای به ګرځي اوقات به دې سره کېږي د غلطو خلکو سره به د ناسته جوړېږي نو د دې د وجه نه د دنیا پراخي دا چې په سړي باندې وایرای شي هغه هلاکېږي عمر رضانو په زمانه کې چې کله وایي فتح وشولې او د کسرا مالونه راوړل شي هغه وجړلې چا ویل دا اولي وجه دا ده چې الله پاک دا فتح کله راوستي نو بیا د مسلمانانو خپل مابین کې جنګونه شروع شوي دي لا يفتح الله هذا على قوم الا جعل الله باسهم بينهم د دې خپل مابین کې به جنګونه جوړيږي دا دنیا د څه شی ده څه کله د دې مثال ورکوم چې د پوی د فارا لکه د وسپی په لار باندې رواني نو یو بل ته څه نه وایي خو چې منځ کې اډو کې راش نو یو وای دا اډو کې د زما یو بل وای زما نه په یو بل باندې ستوړم وای نو دا دنیا چې کله من سره شي به د خپل مسلمانانو خپل مابین کې دښمنۍ نه پیدا شي یو بل سعودي یو بل غیبتونه او سپکاوی او هغه څه شي دا څه شي دی بلکې منافقت ته استورس د دین زهد کول دا او چت توحید دی د دې د وجه نه د شیطان کوشش په موحدینو باندې دی پس یې کړو علاوه باندې چې د دنیا محبت کې دنه ورنه واسي ځکه دې خاصم شرک نه کوي د قبرونو یا د بتانو عبادت نه کوي نو د شیطان کوشش دی چې دا د دنیا په محبت کې ورنه واسي د دې د وجه نه د الله نه خو بلګ جدا شي لکه څنګه جدا شي ګریز جدا نه شلو او شیطان په دې خوشاله کې چې د رب العالمین لګو ته جدا شي غرض دا چې علي بن الحسرمي په غزه باندې مقرر او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به دا غنیمت یو دغه جزیه په دې ورس تقسیم کړله یو برا تار څړي به مال ورکاو ورکاو ورکاو تر دې چې یو لک درهم ډیر شه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لک سات تر کړو چې ټول خدمت کړی ور په پین نه خدلا دا دغه طریقه چې مال به ساتنه چې سبب په کار راشي بل ور به په کار راشي توکل پر رب العالمین من دې زیتو علي بن الحزرمي په دې بحرین باندې والی مقرر ده په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بحرین والا عام استمرتد شو سوا دیوی کلی نا چایی تا جواسا و جواسا قدیت من قرال بحرین پا بحرین که اکلی ده وڑو که وانتی چه بخاری که رازی وی اول جمعی من پدی که قایم شویل مرتدین پا زمانه که یو مسجد نبوی که منز که ده چه دا دار اسلام ده مرکز ده و بل پدی جواسا که ده جمعی منز که ده عام عربه کې نور نه کېده او وجه دا و چې هغه وړېدلو کم کسان چې مسلمانانو دا یو وسنه کېده چې د جمعې منځو کې وجه دا چې مشران اکثر کافر شي دا لکه مشران کافر شي نو د جمعې منځ نه شو کولای صرف د خلکو بکاو او د دې د باقی ته پاتې کېدو وجه هغه دا و چې په جواسا کې یو سړی و داغه علا ابن الجارود نو علا ابن الجارود رضی الله عنه دا مخکې زمانه کې نبی رسول الله راغلی او ایمان یې راوړ او ډېر ښه سړی و او خیر انسان او حکیم وې دا جواسا ولا راجم کړه په کار دا چې مشر د خپل قوم خدمت وکړي د شي خبرې ته وروکي چې د هغې پیدي وي دا ډېر ښه مشران چې خپل قوم ته هغه خبرې ورکړي چې هغه جنت ته راکاږي او هغه ډېر غلط مشري چې خپل قوم د شي خبرو ته راکاږي چې ورته بوزي قیامت کې به په لعنت وای د سم شرانه باندې نو دا لري خمه شروع د داخل قوم را جمع کاو دای و ته ویل چې څه دی خبرې ته پوز دنه کوم خو جواب برا کوي که پویدل یو کنه پویدل جواب باندې را کوي اصل ځان نه خبره باندې کوي نو د دې دا ته پوز وکړو چې زه تاسو نه دا ته پوز کوم دا عام خلک په دې وجه مرتد شیو د ارتداد وجه دا و چې نبی له سمو وفات شو کدا پیغمبر و نه دا به وفات کېدل نه دا شک خلکو ته پریوتیو نو دم زکه د دې متعلق خبره وکړه دا ویل چې تاسو نه تپوس کومه د محمد رسول الله نه مخکې د الله پیغمبران راغلي دي کني دي راغلي نو هغه ویل چې او راغلي دي نو دا چې تپوس کوي چې ترونه هم تعلمون واسه رايم دا کنه په دې خبره سره حقیقتا پويږي کنه چې اورېدل خبره ام ده نو هغه ویل چې نه علم هو دا خبره موږ د علم نه ویو موږ ته دا پته ده چې پیغمبران راغلي دا د امر اسلام د زمانه نه سلسله د نبوت رب العالمین شروع کړی دا بن اسرائیل ګډیر پیغمبران راغلي په دې مو پیو نو هغه چې به تاسو وکړي چې هغه څو وکړل نه بیا پیغمبران چراله دنیا کې وسش نو دې ویل چې هغه مړ شو الله اوس قبرونه کړي ټول پیغمبران وفات شوي دي سوا د عیسی علیه السلام چې هغه بل اسمان کې د نوټول انبیا په خاورو کې دي لانه قبرونو ته تلي ندوه زوی چې بس همدغه نه عبرت واله کنه فإن محمد صلی الله علیه وسلم کان رسولا محمد رسول الله دغه شان د الله رسول است وفات ک لکه څنګه چې نور پیغمبران په خاو وفات شوی په دغه دم رسول وفات شه یعنی وفات په پیغمبر باندې راځي د مو یو چې د الله رسول دی وغه نمر کیږي دا سرب نه دی صلی الله علیه وسلم نمر کی مرق پر رب باندې ناراضی په ملائکه مرغ راځي په انبیو باندې مرغ راځي په رسولانو راځي په صالحین په نیکانو بدن ټول راځي مرغ الله په ټول مخلوق لیکل په دې خبره دا یوه ځین جوړ شي چې لکه دا خوښته ټول انبیو وفات د خدام د الله او رسول له وفات شنه نو دا خبره وکړه چې اخل کو تاسو په شی چې وا انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا ګوي زور کوم چې د الله نه بغیر بل اله نشته او محمد رسول الله د الله رسول له ندی موږ ویل چې ونه نشهد بما شهد ته چې ګوي ورګه دا ګوي منګه مرکو ونه نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله په ایمان مې استکلک پاتې شو د دې مشر د واجنه او د تی وی جان ته سید نواب زلونا تاسو موږ سردار په کوم کې به تر چې تاسو په دې خبره باندې ځین سازي دی له وکړل په دې خبره باندې مرتدین دې ته وړي د لوشر دا ک نبی وینم مرکه دې باندې شیطان ته دا وسه چاوله لکه په دې خبره باندې زمونږ د ډېر بدعتیان هم نه پوي د مبتدعين جدي اشاعره او توای دا غي واقعدم دا د پیغمبران نه مري دا ژوند دی په دې وخت کې زمونږ د پاکستان کې یو ډله دا غي ته حياتین وای په دې دیوبندانو کې د حياتین وتوای حياتین معنی څه ده ځان په پوي کوي حياتین معنی دا د هغه خلک چې نبی رسول الله په دنیا کې ژوندې غني وای چې دنیا کې ژوندې او ګرځي راګرځي فهمنګ ته نه ښکاری کله کله زمونږ د بزرګان سره ملاوي یو بزرګ صبر سره ملاو شي شرطه به هر څه دې په وهم کې چې کېدې شي ما سره ملاو شي کېدې شي ما سره چې دې وهم می جوړ شي به شیطان هم د باندې کار کوي یو ځای کې شیطان به په خپل شکل باندې برا شي شیطان څه خوي او یا جالونه د نور دي کنه در نه جالونه مس شتا هغه برا شي او طالب الله سره کې دا به توجه زده الله رسول یې دا و به وي څه واشه وهمي د وهم عقیده به دي نو په دې کې ته به را شي خپل کسان شاګردان ته به وي چې ما نبی له سم په هیڅ باندې ولید لا سره لاره کا خپل کې راته لاړې واچولې دوه را تا وکړه بس دې څه بزان غټ بزر غنیو منځ کې هغه څه بس څوک ملاو شوی وجدار چې عقیده دې غلط ده وهمي عقیده دې دا د وهم عقیده د وهم دا کیږي په شیطان دا کار ډیر کرت کوي شیطان ډیر عجیب چلونه ورزي شغل سان نسیمه وای زه یو ځای کې زما شاګردانو په بار ملکی وړي لري اوی ما لاره له ورا ته ویل چې پلان کې وځي چې موږ بنشو لاره نه خطا شوی و الله تعالی ته مخلي استرا و سره پاغه ځای کې او ته ما تغزه کې لاره رو په دل الله تعالی ځای خیر درکې و ما ته چې قسم په الله کزه د غزه د تلېما او یا ما تاسو الله درو په دلی د شیطان زما په شکل باندې راغلی تاسو ګمرا کول اسما په باره کې چې راز موږ دا استاد په باره کې د شي عقیده جوړ شي چې د حاضر ناظر د ورته تحذیریږي زنی مدرغه دا شیطان درغه ده د شي کله کله شیطان الغرض نو دا انبیاء علیه السلام مبارک دا کی د ساتل چې هغه ژوند دي په دنیا کې ګرځي راوی دا غره غلط عقیده ده تا د اسلام کې ده نه دا قران حدیث سیرت تاریخ مشاهده ټول په دې گواهی چې انبیاء وفات شوي دي په قبرونه کې دي او د برزخ ژوند دا ډیر مزیدار دی الله چې هغه کم ژوند ورکړي دا هغه د دنیا د ژوند ډیر اوچت ژوند دی ډیر مزیدار دی ډیر مزي په کې دي شهدا الله ژوند کړی دي نو فاتل انبیاء علیهم السلام دا یو ډیر اوچت مرتبه ده په دې خبره کې زموږ غرض ده چې خپل نظریه عقیده صحیح کول پکار دي چې عقیده دې ورانه او عمل دې نه قبلي هغه دې جرود دا کارو کې جو اسا والی په ایمان باندې کړه کړلو په دې کې د دې بهرند نور مرتدین شو په دې باندې حمله وکړه دای سم حشر کړه د دې ما حشر کړه چې غریبانو باندې خرچه به بند شول طعام را تک به بند شو ارڅ به بند شو ټول علاقه به عشره د دې سره بند شول د قتل په حالت کې شو نسی وجد لوګین د استهلاک شي د لوګین د حالت خراب امتحان د الله تعالی راځي په اسلام کې ابو بکر صدیق رضوانو ته جواب هم ولېګ او شیرینه مت ورولېګل چې منګه محاصر شیو یو د لوګینا نزدې چې موږ مړ شو د لوګینا د کافرانو د قتال د وجنه دونه نه لکه د لوګینا چې مرو او بیت په خپل اشعار کې د صبر تلقین مو خپل ځان ته چرمن صبر نه کړل کې او د الله تعالی مدد د صبر نه کو سری نو لگ وقت بعد الله سبحانه وتعالی استایسر مدد راولیگا اگر مدد پدی طریقه بانی چی علا ابن الحضرمی دی صحابی لی ابو بکر صدیق رضانو جنده ورکلا چی تلانشا او د بحرین والا و مقابله وکا تر دی چی دا بیت اسلام تر واپس که علا ابن الحضرمی سر دخل دستی دا فوج نروان شو او چی کل بحرین تا ورنزدی شو ورورسی دا نو یوزه کی د پراو واچاو د میک اول شپتی راول په یوزه کی نو یو امتحان پراغه چې څنګه دی دوخانو نو کوشلو دیوخانو باندې اوروب غن تراغه امتحان د الله نو ټول استمنډ کړ دیوخانو په خانه باندې الله سامانونه پراته دي د دې خوراکونو ټول په خانه باندې او خان وتکتیدل چې دی بالکل قادر نو دای په نیول باندې او شپه دا ایست ورک شو خان ټول یو دانم پاتې نشو نشنه امتحان داو او خانده شروع شو چه بلکل خیال لکه پیران چه ورکش داش امتحان پر آگه پا دیکی شپت تیران شوالا خلقو سن نه سامان شده ده نه خوراک شده ده نه اوپش شده ده او سوارلی چه دسری ناغ وقتی ورکشی او پاگی منی دسری اصلی هم پرته یا نور با دس شلک دشمن لکه دلاز که زانور کنو پا دس انداز بانی امتحان پر آگه نو دجی دو خلق وای شروع یو بل ته وصیت کا او کته چرته ژوندې پاتې شنه زما دا وصیت او کته ژوندې پاتې شنه غره زما دا وصیت مرګ تقریب شلو ځکه چې غم دې پریشانی ده لوګم دا تندم ده په دې حالت کې شلو یو صحرا ده په صحرای میدان کې دي په دې کې خلکو شکایت علی بن الحضرمی دا وکړي چې د شه الله ناغه د سار ځان وکړه د ځانن بعد مونږ یې وکړه او د منځن بعد دا ټول مرګری را جمع کړه وږي ته الله سره ته متوجه کړه الله را میشه د پاره دای چې تکلیف کله راشي خپل الله ته متوجه کېدل پکار دي ندی ته الاول دا خبر وکړه چې الستم المسلمین یا خلکو تاسو مسلمانان نه الستم فی سبیل الله تاسو د الله په لار کې راوته نه ته د الله لار د جهاد لروانی او لست من صار الله تاسو د الله د دین مددگار نه ندی ول چې او خدا دې وړي مسلمانان می د الله په لار کې مرهوتی او د الله د دین مددگار نه هغه وته چې ابشرو خوشاله شي دا د کرامت دې سړي د الله ډېر کرامتونه ورکړو ابشرو خوشاله شي دا خبره زمونږ د فاردا چې فوالله لا يخذل الله من كان على مثل حالكم قسم بالله چې الله هغه څوک نظر لګي نه شرمای او مدد وسه نه پرې دی هغه څوک چې دا صفات پکې یو سړی کې اسلام وي د الله د دین د فرض لګي دا خواري کوي او د الله په لار کې دراوته وي او د الله د دین مدد دی کوي او الله دغه شرمای دا د الله طریقه نه دا الله انسان نظر لګي ضرور دا سم مدد کوي دا شهادت هم ګره مدد دی د دې خبره نه دا فیاده مال چې دا مسلمان به شهیدان کیږي ولی نه دا شهادت هم د الله مدد ده دا احد الحسنیین ده شهید کېدل د الله په لاره کې دا غټ مدد دی د الله د انسان سجده د دنیا د فتنو نه بچ کې جنت ته ورسې دا هلي مدد ده او دا خو الله یو نغی او فضل به یو قوم باندې غرض دا ده چې د الله مدد نو چې وکړي چې د الله نه دعا وغواړو نو علی بن الحضرمی وې د مانځنه رښتا لاسونه او چت کړل او ټول مرګرو سو چت کړل او په شریکه په جمع دعا کوله دعای اجتماعي صحابه کرام ډیر کرت نقل لچ یو کړه د اجتماعي دعاګانې بدعت نه ده لیکن د فرض منځنه دا وخت ولا مقرره ول دا ټیک نه دي چې دا همیشه د فرض مون په دې جمعتون کې دا عام خلک دسی کوي چې فرض منځو شي په شریکه باندې امام صلاح جتری به کته کې دا بدعت ده دا نشته او چې یو خاص واقعه لکه دلته یو خاص واقعه ده یو مصیبت راغله د هغې دپاره دعا غواړي د فرض منځو سره د دې تعلق نشته دی خو اجتماعي دعا یو کس په جهر دعا کوي نور پرې امین وایي دا بدعت نه دی دې باندې موږ ډېر حدیث را جمع کړي دي یو فتوا کې یو دیارلس روایت هم جمع کړي دي دې دپاره چې دا بعضې ملګري زمونږ د ناپوهۍ د وجه نه دې ته بدعت وایي لکه دا په شریکه دعا نشته دا تاسو بدعت کوئ بدعت دا نه دی په خاص موقع پورې خاص کوم او چې خاص ځای پورې خاص کې او همیشه د پاره لازم یې وګڼل شي مه کوه چې ضرورت کله ناغې په شریکې سره دعا کولی شي نبي صلی الله علیه وسلم په دعا د استسقا کې په شریکه باندې لاسونه اوچتول د جمعې په ورځ باندې الغرض دعا شروع کړه او دا د صحابي دعا ده او د یو مؤمن بالله په الله باندې ایمان نو ښکلې دعا هغې وکړله چې الله سبحانه وتعالی موږ سره مدد وکړه او د علي ابن حزرمي طریقه دا و چې هغه بد الله څخه خصوصي نمونه اخستله او دغه په واسطه باندې به دعا کوله چې احادیث کې یو دغه نه د درې سلور نمونه د الله راغلي دی هغه بد ویل چې یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یو روایت کې دا راغلي دی یا علیم اغه الله چې تپوی پارسبانه یا حلیم اغه الله چې صبرناکي د بندگانو شرونه ګناونه فسادونه یې او به متسنه فلم دی درک یا علیو اغه الله چې تو چتی د ټول مخلوقاتونو ډیر بره ټول مخلوقستانه لاندې ده هر له سلام ده او یا عظیم الی الله یا غزاده چې تلوی د ټول مخلوقاتونو ټول مخلوقات واړې دي ستاسو نسبت باندې سم ندي من استانه دا دعا کو ان عبیدک وفي سبیلک من ست بندگانی ست په لار کې راوتی یا الله زه دمه سم دا دعا کا دا دغه طریقو په دعای کله به داسې ویل چې یا ارحم الراحمین ارحم الراحمین چې د دین مون ته هم علما او اسم اعظم ویل د الله غټنم چې د دې په واسطه دعا قبليږي یا ارحم الراحمین یا حکیم یا کریم یا الله چې ته حکمت والا ذات دی پرڅ کې د حکمت دی یا کریم یا عزت والا الله شرف والا رب او یا احد یا صمد یا الله چې ته احد او صمد استاد او غوړو یا ذل جلال والاکرام یا الله چې ته ذل جلال خوند عظمت او د عزت ثاني موږ دعا غوړو یا حی یا قیوم دا الفاظم دا غنه نقل نو د دې په واسطه به دعا کوله والله سبحانه وتعالى قبل اولا دلته دا فائدہ واوري چې دا شوت موږ دې لپاره شروع کړل چې په دې سره وباسو نو د الله رب عزت په دې نمونه کې الله ډیر طاقت چولې او ډیر کمال پکې دی د دې په واسطه دعاګان الله قبل یې او حدیث کې باندې نمونه ته اسم اعظم ویل شوی دی چې د دې په وجه باندې الله دعا ضرور قبل یې خدای دې لپاره زمای زمنو د څه شرط شرطونه مولاشته دي شرط هغه شرطونه پابندې چې سره وي نه لکه مثلا دې صحابي په شروط دعا کړل نه الله ول دعا سم دس قبول کړل من به سم دغه الفاظ وی او هغه شرطونه باندې نه سم دس بدو نه قبليږي نه په دې نمونه به بدګمانه کیږي نه په ځان به بدګمانه کیږي دا غي شرط دا ده چې انسان یو توجه سره دعا وغواړي استقرار سره لکه اما یجیب المستر اذا دعاه پریشان حال انسان د الله نه بغیر د بل څوک کار کیږي نه په دې ځای کې چې الله بل څوک شته نه بل مرکز سره موږ چانه مدد وړو صرف یو الله باندې د نظر لګی لکه د یونس علی السلام د مې په خټه کې صرف الله نظر لګی د په بل چانه لا اله الا انت سبحانك نو دې دوا جنا دا دعا سم د الله قبول کړه نو دې صحابي دا دعا هم قبول شه اوس به موږ خېتی به مخې مړی وي خوب به موږ ډیر کړی غفلت حالت کې بيوي چې عليم يا حليم يا علي عظيم دا کار وکړه هیڅ به قبول نه شي وجه دا ده چې هغه جذبه بستا په دعا کې نه وي هغه اخلاص به نه وي تیپ اخلاص وواړه استقرار حالت کې وواړه او د دعا چې کوم آداب دي دا هغه سره وواړه او بار بار وواړه یو پیر نه بار بار تکرار وکړه پرې چې ستاسو دعا قبول نه شي دا هم موږ ایست تنګ شو په دعا کې نه ایست پرې نه وای هغه دعا کې اثر نشته ته یو د درې میاشتې پرله پسې دعا وواړه او یو حاجت د الله نه مطالبه وکړه پرې چې د الله قبول نه کړي درې میاشتې ماشه ډیر وخت یاد زر الله قبول یې زر خدا د دې مشه چې خپل ځان د پاره ویل چې سره د یو جديد او اغان یو غړي رب العالمین نه پریش الله قبول نه کی هغه ذات یې ضرور قبول ای او ډیر کی هسته فېدی به مړه نو دا دعا یو دا دعا یو دونه او ذکر الله چې نر او خطا د مر خطا پور یو پیر دعا وکړه به وکړه درې زره دعا وکړه وبم نشته ده نو په دې کې الله د کرامتونو ښکارا کوي یو دا چې د وخان کم تختیدلی الله سبحانه وتعالى طول اغرا واستلا خپل سره پیدا شو لکه پیرانجی ورکچیو به تر اکارش دغه مثال دی وکانو کې د نفرت مرز ده ټول الله تعالی را پیدا کا او یو سامان هم ته ورسېدل نو روغ جوړ دغه دی رااله او هم دې معسكر ته ځان راورساو د دې دعا په وجه باندې الله تعالی دا ټول را پیدا کړو سخ خوشاله شو خوراک او سکا کا او غرسو ته ملو شو خوراک ته ملو شو په دې کې لیکن د وګ کمواله ده او په نشته نه به دعا وکړه د الله سبحانه وتعالى دعا چې الله موږ له وبرک په دې کې چې وې دی الله شنو او چت کړل چې د شی وکړل نه په خوا کې میدانې علاقه یو غاټ حوض به کیسه جوړ شي د دیتا کرامت وای کرامت هم دیتا وای چې ناشنا کار الله د یو بنده د لاس ښکارا کی یو غن حوض مزیدار خوږی او په ای کی دی اعلی بن حضرت می امر تو کې ورځي ورل او پای باندې د شنه موکړل پاغه باندې مخونه منزل او پاغه کې خپل ځان پاک را پاک کچا باندې د جنابت حالت او به مشکل یو ډیره سخت پیدا دي واخص د کرامت او بووی نو د ګیر برکت ول کده زمزم د بو په شان تا دا کرامت ور الله سبحانه و تعالی بل ورکاو د دې دعاګان په وجه باندې نو دغه مدعا د دشمن د سلیل کاو او کله چې الله دشمن سخت دی ته موږ له پای باندې مدد راک و د دې څنګه روان شلو مزل کاو کونه بل شپه پراله نو یو ځای کې د دې شپه شوله پته وته نو چې د علاقه کې دشمن دی ونزدې دی دا پته وته نو چې ما خوستن نرسته ټیم شنه د اوازونه واورېدل علي ابن الحزرمي تیسته دی چگی دی رمبار غنتو والی که گی نو دست کسان مقرر که چه تاسو لاند شی و دو گره دو وزونه دی سی شی دی عبدالله بن حضافا صحابی اغلال او دا غصه مرگری چه وی قتل دشمنان دی او شراب اسکلی دی او فدق حالت که لگی دی خبال ما بین که خبر اتری که یو دو خلینا دو چه وزونه روزی و دو نشی حالت که دی اگر آقی علی ویو علی بن الحضرمی تاغیوی چه بس دشمن دی و تار اللہ تعالی را کرده پوار علا د شپې د شپې په دشمن باندې وره او نشي حالت کې ټولې مردار کړل کم کسان چې هغه را بیدار شلو او اوی شراب نوش کړي هغه وتښتیدل هغه په تخته شلو د څه کسان چې په دې کې مردار کړل شو د دې یو مشرو ختم په نوم باندې ختم ابن زبیعه چې هغه یو سردار سره یو شریف سره هغه په کې را بیدار شو هغه منډه کړل په دې مابین کې رکاب ماتش ا کوم ځبه نه چې خپل دې ځکه آسمان سره سوري ولاندې ریکاب کې خپنین غورځيږي دې به نواز یو کچ دغه نه د آسمان مرګري څوک نشته چې مال دا ریکاب جوړ کی یو مرګره صحابي ورغه زبل له جوړ کما چې ورنځ دې شه د خپل اوله اوله په دې ست گزار ا کتر پر واته به صحابه ورته ریدل او د مجاهدین د مغیر چې مامل کوي نو خلک نه واجو پرې چې په دې حالت کې تمردار شي د دې زخم په حالت کې مردار شي پدې کې مسلمان په ورتر شو عاصم ابن قیس دا غنمو هغه چې ولید دا پته وته نه و چې دا غنی زخمی دی او وی پیژاند چې دشمن دی وای ما ملکا نه غره اوله کې دا په دې څټ باندې وسته مردار کچې وی کا درو سخپې ماته وا نه وی ول کما ته پته لګېدلې وای چې ستا په ماته دا خپل دې زخمی دا پرګړې شوی دا ته په مانو وجلې په دې حالت کې پرې چې په دې زخم کې الله مردار کړای لیکن اگر ځان په دی وجه زر واجه چې زر به مر را باندې راشي دې تکلیف نه خلاص شمه په دې حالت کې چې امام شری موجه دې شی او دام نډیر ذلت الله تعالی کې په دې باندې دا یو فتح رب العالمین ولا ورکه او دا د دې دعا سبب چې دشمن کله سره په ګناه باندې ویني دا چې حالت کې د دې نه بعد دیو به دشمن په سر روان شي ورتل د دشمن په سر تر دې چې دا دشمنان وي وتخسیدل پدې مختلفه علاقو کې چې کوم د علي بن الحزرمي د خبرې د اوریدو چې د دې فوج را روان دي او دلته د علي بن الحزرمي سره سمامه ابن وصال صحابي هغه مرګره شي چې د بنو حنیفونه د یو مشر دی دا هغه قوم هم دی علاقې ته نږدې نه هغه راغی دا مو سره مرګره شونه دا فوج الله تعالی په دې باندې مضبوط کو روان شو د دې مرتدین پسې تر دې چې دې وتښتیدل او لار لاغه فارس والا او سمرګری شلو فارس والا دارین علاقه او تویله انت و تختیدل چې دا د یو نهر نه یو غټه سین بیګي په دغه ځای کې د دین اخوا د دیو علاقه وي په کشته کې کی کنه سره ویستل ته و تختیدل د مسلمانانو چې دا حالت ولید وې د کشته مزل دغه علاقه ته یو نیمه ورځ یو ورځ یو شپه مزل تقریبا په کشته کې غزات او کشتی دی خلکو ټول و تخته ولې وانت واوړه د مسلمانان دی خو پاتې شو اوس کې دی په ورزي د دشمن به دا غزان هم تلی خو ځلته کشتی پیدا کړی چر د ځان له او اسباب جوړی او په دې کې هلته ورزي دشمن پسې نه دشمن دی بل لري وځي نشي به جوړ راشي دل نه دلته د علي بن الحزرمي یو بل کرامت ښکاره کړی شو الله سبحانه و تعالی کار هغه دا چې مرګور دی ویل او دی نهر او دی دریاب ته دی غړ سین ته د نتری نسبت یو کو چې دا خو یو نطفه ده دا موږ له څنګه مانع وګرځي موږ له دشمن پسې د ورتګ نه مانی کوونکی وګرځي نو په الله باندې د اعتماد او توکل د وجنه دعا وکړه هغه دعاګانې چې مخکې موږ ذکر کړې هغه به تر واپس کړل او دواګانې وکړه وکړي او مرګر دې دا دوا تاسو مو یو غیبه نیم ویل او داګه نه بعد ویل چې زه خو دې دریا پر فورې وځم کرامت هم دې ته وایي نه چې په دې سړي سره کې الله یو خبره واچي هغه شان است الله سره مدد وکړي هر وخت دا نه کیږي خدا کله کله کیږي په بعضي اوقاتو کې مؤمنانو سره خاص کر دي جهادینو اوقاتو کې دا الله دا مددونه ډیر زیات راځي دا غل به ډیر راځي نو په دې کې علي بن الحزرمي په دې دریا باندې خپل اثر واچاو دغه په باندې سره روان دي لکه په وچه ځمکه سره روان دي د نور مرګر مور واچو تر دې چې په نمایو راس کې پر ورپورې وته چې ورپورې وته د دشمن سره الته حمله پر وکړل دشمنان دا غزه نه په سوته تکثر ټول مالونه ارڅ دي پاتې شو څه کسان چې وته وته تکثر غالبا کسان اوجل شو مردار کړي شو الله تعالی دا غلا قم تفا کړل او دې بيته په نمایو راس کې ماخام ماخام تبيته د خپل ځای ته واپس شلو بهرن علاقې ته بيته دوباره راوپښ چې کته کښته کې دی مزل کول نه دوه ورځې به پلي کېدلې وي یا درې ورځې به پلي کېدلې وي لیکن کرامتن په دې وبو باندې واوړدل او بيته راوړدل د سیرت په کتابونو کې دا واقعې ډېر په زور او زیر باندې لیکل دا او عامه کتابونو کې دا د شی موضوعي او ضعیف خبره نه ده او دا کرامت الله تعالی نه کانو بندگانو ته ورکړي دې طرف پرو مرګر نه ته پوسو کې دا چانه کوم شیخو ځای شو نه ده نو یو شمدونه زیا شو نو د چانه هیڅ شی ورزیدل په دې وبو کې نو صرف یو مرګری ویل چې مان علیقه الفرس دا په شابه ما یو تبرشان ژوند کړو یا یو لوخي مې ژوند کړو اگر ان ورزیدل په وبو کې علی بن حزرمی کرامتن ورغه د دریاب نه غول راويستل ولا راوړل الله رب عزت پیژن مان چې یو شمد د مجاهدینو زیا نه شي الله تعالی د خپل طاقت دی خلکو ته مرخوده او دشمنانو په دشمنانو چې کله وې دا صحابه ولیدل او دا څه تابعین دي څه صحابه دي دا چې ولیدل چې په وو په سر باندې را روان دي ناغي ویل چې دا خو دیوان دي ایرانیانو ناغي دا خبره کوله چې دا دیوان دي نه لیوانی دي لیوانی را روان دي او دا خو پیران دي چې د وو په سر باندې روان دي نو ځکه په ایوبن الله تعالی ډیر رو پر واچو دا غلا قیمت فتح کړه علی ابن الحزرمی دا کرامتونه په دې کې ښکاره شلو بلال بهرن علاقه کې د دشمنانو باندې حمله وکړلې قطیف علاقه او توای حجر او توای د نمونه وسم شری په بهرن کې د غرر خرونه دایونی ولا غجواسا ولا سره مدد وکړو چې کوم د مخکنه په ایمان باندې باقی دی او غیغه محاصره الله تعالی ختم کړله او باقی باندې پر اخیر اله چې ازادي فراشد به پر اخیر اله دا لکه الله سبحانه تعالی دغه په دې طریقې باندې علی ابن حزرمی او د سمامه ابن وصال او د یو بل مرګره چې داغه مصنع نوم دی مصنع ابن حارثه الشیباني چې دا یو ډیر نیک سړی او صالح انسان وو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مقرر کړو په عراق باندې د مخ کنه نو دا مصر په دې کې مرګره او تر ډیر حد پورې غلبه د اسلام را لاله او دا مرتدین الله سبحانه و تعالی تبارك مرتدین په دې طریقه باندې د عربو د ځمکنه الله ختم کړل او د دې مجاهدینو په خواري باندې او د دې په شهادتونو باندې او په مشرکتونو باندې ختم دا د علی بن الحزرمی ابن عبد الدنيا په کتاب مجاب الدعاء یو کتاب لیکل د هغه خلک چې دا غیر دعاګانې په زر قبل دلی یو په کې د علی بن الحزرمی لیکل دا په چې کله جهادون الله نو د څه حالت به تراته د شناشنا کرامتونه به ښکارا کېدل باز خلک چې الله رب العالمین ته خپل خواهشات قربان کړی وي نو الله پاک هم دا یو دعاګانې به نه ورځي موږ د خواهشاتو تابع در خلک چې موږ دعا د شي په اسانۍ باندې ډیر نه قبليږي اگر که الله قبلي غ مهربان ذات ده زموږ دعا هم الله نه رد کوي خو د جسم داس کې قبول نه شونه په ځان بدګماني کوي د دې خلکو دعاګانې لږ زر زکه قبلې دلې چې الله له خپل ځان پر ور کړه لکه تاسو دې بل واقع ته وګورئ چې په دې کې د خواهشاتو څونه خلاف ده چاغه خالد بن ولید کوم کړه نو دا علی بن حزرمی وای د مجاب الدعاء نو دا مچانو چې دعاګانې به قبل یادلې ابو هرره جانو وای چې دا علی بن حزرمی موږ ډیر ناشنا حالتونه ولیدل چې دا بیان کړل او یو په دا بیان کړ چې الله پاکا ذکر وفات شما نظم قبر په خلکو باندې پټکا چې قبر مې څوک نه پیژني وای دا په سفر کې وفات شو مرګری وای په دې سفر کې یا په بل سفر کې دا وفات شو چې وفات شنه مرګرو په یو ځای کې خخ کا د لارې په یو طرف کې خخ کا د دې لپاره چې دا قبر معلومي و دا دعا د کړو چې الله پاک زما قبر ورکی او دا دعا ته باز خلک او ریدلې و دې ما بین کې چې وای کله مجاهدین د دې ځنه تیر شو علی ابن حزرمی خخ کا نو باز کسان ویل چې ورزو د دا قبر ګورو چې څنګه شل چې واپس را لغځه تا نو قبر بالکل پس مکه باندې نخ کړه کده الله تعالی ور کړو دا دوی ولا قبر کړو وا او باز روایتونه کې دي شیدي چې علي ابن حزرمي رضی الله عنه دا ویلو چې الله پاک ما د خلکو نه پټکا نو مرګري په سره واپس شو د قبر نه استنه په قبر کې مندنه کو الله تعالی د قبر نه ور کړو دا مختلف روایتونه دي په دې باره کې غرس په دې کې دا ده چې د صحابه کرامو دواګان الله داسې کې قبل اوله دغه د بحرین او د عربو علاقه فتح او د مرتدین او ختمې دل او عام خلک په اسلام کې داخلي دل شو جزیره العرب په اسلام کې داخل شو د دینه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه خالد بن ولید ته امر وکړ چې دا په یمامه کې دي چې دغه زینه سیده عراق ته لاړشه او په عراق باندې حمله وکړه د عراق ډیر ناشنا جنگونه او ډیر سخت به کېدی مسلمانانو تیرې کړې دي خالد بن ولید رضی الله عنه او مدینه ته مرانه غږ دغه زینه اند سره وان شو مسلسل جنگونه ته ګوره څو وخت نه وتلې ده اند شپه د جهاد کې دی روان دی روان دی روان دی فراغ ورځ د مرګ پورې لګې دي کله کله به سر د مدینه ته راغله نور غالبا د سفر دی او سفر دی خپل بیبان مصر دی او مجاهدین مصر دی او سفر دی او جهاد او پرله پسې جهاد چې د غډیر ګران کاری او خاص کر د تر جهاد او به مزل په کې راځي دماغ هم پای کې استعمال او لاس هم استعمال او ير مرزاو جنگونم کوا د تقدیر د فحشاتو خلاف د ذکر رب العالمین ولدا نمونه د سلسله ولي دی او الله ولړي راجرونه ورکړي خالد بن ولید رضی الله عنه چې عراق باندې حمله وکړه او په کیسه دی په ترتیب روح و ده چې لاول بلانشي او پر علاقه ته بلانشي دي تفرج الهند وای د هندستان ته د دین لار را کولا شوی د هند ته چې دا دی کولا وکړ نه هند تر ته بلار کولا وش او د عراق د لاندې طرف د شمالي طرف به تراشه شمالي شرقي یو بل صحابي هغه مقرر کړ هغه د صد فوج د مدینه نه ول ورکړه د مدینه کې نو څه د مدینه نه بهرو د حجاز په باز علاقه کې هغه ته امر وکړ دغه عیاض ابن غنم رضی الله عنه نمو او دام یو مجاهد صحابی او مهاجر صحابی او ډیر نیک سړی وو د تیمور چې ته بلان شي په عراق باندې د بره طرفه به حمله وکړي د جنوب د طرفه به حمله وکړي او د تیمور چې ته بلان او دا یو چې په هیارا علاقه باندې چې تاسو دواړه کله جمع شي نو کم یو چې مخکې ورانګه غبا میری د دې لپاره چې د امارتونو باندې به اختلاف پیدا کی سوچ مخکې وروسته د غبا میری که خالد مخکې ورغه دی میری که ته مخکې وروسته ته میری دا واقعیت دی وګورې موږ چې لن لن ټکی ویو اسې جمال غون ته چې دا غیب یاده بم لګه کمي زګلې کې تفصیل اغړې خې خوغه تفصیل لسیږي چې دا واعظ خبرې پکې نه وي نه په دې وجه باندې موږ خو خبر را نقل کوو چې واعظ خبره پکې دن نفرت وي اسې جمال به بیان کو چې دا خاکه ځین کې فقط واقع شي دلته یو بل کسو چې حارثه دا مصنع ابن الحارث الشيباني چې دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغلی او د ته ویلو په عراق کې زما قوم د زما تابعدار دی او دی په اسلام باندې دی او د عربو په اسلام باندې باقی دی ما پای باندې مشروګر زوا زبا د دې عراقیانو مقابله وکوم او دا دعوت یو ورکه چې د فارس ولو د ایرانیانو مقابله پکار ده او مال دغه چل لازم ابو بکر صدیق چې دا سړی به ډېر خپې جاندل نه دی په جاندل چې دا سړی صادق دی او پرشته کمالات پکې دي او نیک انسان دی او صالح دی او دنیا پرستی غرض نه ده نو دې ته چې ټیک د تفاق علاقه باندې مقرر دا د مخکین الکتلو پیراق د ډیر زیات کار کړو د خلکو د دعوت کاریم کړو او ورسره د جهاد کار به هم کاو د مشکنه شروع او دلته به سید دو دسته د فوج غټ غټ نور ور ولېګل خالد بن ولید ته دا وشت وکړ چې تکل زی نو یو بدا کار کې چې ځان سره هغه څوک جهاد لنه بوزي زور باندې به څوک نه بوزي زور یعنی په خپل عسکر او فوج کې څوک داخله نه په زور به نه داخله په زور به چا ډیپټی نه کې هر څلې خپل پکا دا که سو جهاد لزی لړ لشي کني او رستکیږي او کورته واپس کی واپس دي زور په شامه کاو یو دا د دې لپاره چې داخله په خپل خوخه جهاد تر وانه دا ډېر ښه په نسبت د دې چې فوجي او بره په افسری او غو تامر کې شابه وکاو دا شرطه فوجي ته ګوري او مخکې دشمن ته ګوري به را تختی او چې بره سره الله ته ګوري چې دا الله حکم دی ماته را به را تختی نو د دې د وجه نه دا وته وی چې والله تقاتلن بمتکاره بمتکاره هند هغه چا په وجه باندې جنگونه نه کوي چې هغه بد ګنون کې جهاد لره یعنی خپل خوښ یعنی په زور ته بوزي یو نسیت ده به متداول چې دا مرتدین چې دی چې بیت اسلام تم راغلی دم ځان سم بوزه وین عادل الاسلام که اسلام تر او په شیخ هجه پر مرتد ده فل حل جهاد ته تاسو مو بوزي وجدار چې دی خلکو د اسلام نه پر نفرت کړي د صفت لګي چې دی پر کې بیت اسلام راغلی د کلانه راغله ده بل نه ده چې د خپل مرګوره کې به اجنبي سره نه پرې دی د کوم چې د معلوماتي چې د خپل مرګوري هغه ولې کې پرې دی خلک په ګران نه وځي د جاسوسي کار به کوي فساد به پیدا کوي ابو بکر صدیق ډیر ماهر او ډیر خيار خليفه نو دا امر متوکه ور سره دا وتې چې ايت الف الناس دا غیر خپل پرني چتنو د خلکو سره د الفت نه کاراله یعنی نرمي به کې د خلکو سره سختی به نه کې چې ارزه کې بس درز او دروز او وال او دا به نه وي بلکې اخلاق به د خلکو سره چلے ځکه چې اسلام کې په اخلاق باندې خلک ډیر داخلي کې په نسبت د دې چې په زوري ور داخلي کې نو تعلیف نه بکاراله تالف او رفق د دې نه بکاراله هغه خلک چې هغه فلاحین دي دا پټو مټو کې لګي دي په باغونو کې لګي دي جنگونو سره کار نه شایته بس نه وي او د درې خبرو دعوت به جاری ساتي هغه مشهور یو دا چې خلک به دعوت کې اسلام ته شیخ الکو اسلام کې داخل شي بس موږ ورونه راځي تاسو ته موږ هیڅ سم نه پټیم د استاجو زما کې د استاجو استاجو او د علاقه مشرین د استاجو ولیکن دم راځي چې اسلام کې داخل شي موږ اسلام په کار ده استاجو مالونه دا شي نه دي په کار او کله نه قبرونه به وته یو چې تاسو اهل ذمہ جوړ شي موږ سره دا عقد وکړي چې تاسو په دې ملک کې اوسئ او جزیه به ورکوي اهل ذمہ ته موږ بس تاسو حفاظت کوو او د علاقه مشری بس منګي او تاسو به د ذمہ په شان ته اوسئ اهل ذمہ دا توا چې په ملک د مسلمانانو کې اوسې خپل جیدادونه پټونګړو کې کار کوي مسلمانان له جزیه ورکوي او کدا نه نه بس به جهاد قتل ته تیار شي دا خبره وته ابو بکر صدیق رضی الله عنه روخو دل ابو بکر خالد بن ولید بس دیا عمر عمل کاو دا ابو بکر سره مسلسل رابطه وا خلک به لګر را لګل او چې کوم ځای کې به جهاد وکړو غنیمت به حاصل کړو خو مس به ابو بکر صدیق ته لګو تخکل زندگی او مزیدار پاکه زندگی او پاکه د الله مددونه په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه روان شو فوجونه ځان سره واخیستل څومره چې سره په دې کې چې روان شو چې کله عراق ته ورنږدې شو نو په هغه ځای کې د خپل فوجونه دوه درې حصې کړل یو حصه مخکې ولېږله بیا چې بله حصه ورځ پس د دې لپاره چې په دې کې هم حکمتونه چې خلکو باندې روغ راشي د څونه دستې د فوج را روانې یو ډله را روانه ده او بله را روانه ده او بله را روانه ده په دې کې د یو ځای سره واده کوي چې پلانکی زه ته موږ ټول لا جمع کیږو او بلې علاقې هلته چې ور ورسېده نو په هغه ځای کې دوه کلي وو چې هغې باندې روم راغی نو هغوی د خالد مولي سره مصالحت وکړه صلح وسه وکړه چې موږ جزیه درکوو اوله صلح خو دغه ځای کې وشوله دشمن باندې الله روم راوست دا واقعیت به لنډ الفاظو کې ووایو د دې نه بعد د ایرانیانو یو مشر چې د هغه هرمز نوم و هرمز د ایران بادشاه هغه ډېر فوجونه ورکړي او دا راوته او د خالد بن ولید په باره کې اورېدلی او دغه مقابله سره راوته او په دې علاقه کې تیار وشه ده ځکه دا ټول علاقې د ایران د لاس د لاندې وي دا عراق تر دې پورې بصری پورې دا ټول علاقې د دې فارس والو د لاس د لاندې وي نو په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه خبر شو چې دغه شی راوته دی او سره د ډېر فوجونه نه ده مدل اول خطوه ته ورولېګا روبې څنګه باندې ورواچو دا یو څه ویلې چې ایمان راوړه تاسو باندې کارونه کی کوم چې موږ سره کی کنه نو جزیه قبول کړي او کدا نه قبول وای نو غره په دې خبره پوهی شه چې ان معي قوما يحبون الموت ما صدق قوم دې چې د مرګ سره داسې محبت دې کما تحبون الحیات لکستاسو د جنس چې محبت ويرغبون في الاخره كما ترغبون في الدنيا او په اخرت کې د شي مینه لري لکه ستاسو د دنیا په خاطر بعض روایتو کې دا دی چې دیو ته ډیر خطونه لګیل مختلف جنگونه شوي دي پای کې دام لیکلو کما تحبون الخمر لکه تاسو د شراب سره مینه د نګور ما سره د شمر ګری دی دا یو روبه پای باندې ورواچ ولیکن هغه په دې خط باندې پروا و نه کړله نو خالد بن ولید مرګرو سواده وکړل چې فجر علاقې ته بتول جمع کیو دشمن ته پته ورګنه هغه علاقې ته مخ کې لاړ خالد بن ولید د خپل فوجونو سره کاظمی علاقې ته لړ دشمن چې هغه ته پته ولګید نه هغه التورال بلکې تمخ کې شو خالد بن ولید په داسې صحرا کې واقع شو چې د وبن نشته او دشمن طرف ته وبوي یو امتحان راغی نه په دې ځای کې د الله د طرفه مدد نه ازو شو سم د باران وشو په دې جهادونه کې دا قسم کرامات ډیر وي وری زرالي باران وشو مسلمانان توبه الله تعالی پیدا کړلې د دې وبن هغه پیدا واخصله او دې په کوي شول د باران په وجه باندې الله مدد منا زیږي او دا یو برکت ته او بدی مسلمانانی وسکی په داسې ځای کې ډیره سخت فایده وشوله په دې کې معرکه شروع شوله په معرکه کې خالد بن ولید ته لاول د هرمز رواد چې خالد دې راوځي ماته او دا مشهور په خوبس او په کېدون باندې مشهور په جنگونو کې بدک کېدون مکرون ډیر کول دی هرمز وای دته چې مکه جوړ کړو چې زبا میدان ته وزم او خپل باډي ګاډانی وګی ته حامیه وای په عربی کې غی دی ویلو چې تاسو به پټ ځای کې کینئ خو چې خالد میدان ترا تاسو به شاته نه وو چې دا مشرک ختم کو چې دا ته ختم شوه د نړۍ خلکو حال به آسان دي خو خالد مولید تاسو نه ټینګی چې دا مخسو کوینی بس خلک بس منډي وای نو په دې وجه باندې تاسو به دا کار کوی په دې کې هغه چې وکړ میدان تر وو ته خالد مولید مشر نور چاته نو چې بلانې تورو ته تور خپل وروزي خالد مولید رضی الله عنه میدان ته وروات اذنه تیز اور منډه وکړه چې وای هغه حرمت یې سپږی کې ونیو سم داس داغه د تورو د خزاولو سره هغه پږی کې راوونه خپل ځم کې باندې راويشت او لګي د په تور باندې وای په دې کې داغه بډی غاڼه را منډه کړه خالد مولید پسې لیکن د هغه سم لول هم د دې مقابله هم کوي په دې کې د مسلمانانو کې یو سره چې ابوبکر صدیق خالد می ولید لور کړو ابو خالد ته وتر چې مال صفوج راګه نو خالد ابوبکر صدیق ولا یو مرګره ورکه چې داغه قعقع ابن عمر نوم دی دا ولا ورکه چې وته چې یو کس څنګه ولا ورکه ابوبکر صدیق ته ویل هغه الله د ستې په کار دی د فوج ډیر کسان ته یو کس ورکه نه ابوبکر صدیق ویل چې لا یهزم جند فيه مثل هذا د قعقع ابن عمر په شان د سړی چې په یو ځای کې موجود دی هغه خلق الله شکست نه ورګی دی سړی کې ما ته خیر معلوم ده دا فراست چې ابو بکر صدیق ته معلوم قعقع ابن عمر په دې وخت کې راوځنګل چې راوځنګل دا هغه بډی ګاډان د حرمت شو هغه مردار کړل او خالد بن ولید الله تعالی ته روغ راويسته او حرمت په دې کې مردار شو په دې کې دا هغه ټوپۍ و غاټ ته جدا و هغه ته واخست وای دا د فارس والا تر قواجه په فلقوم کې به مشر شو او یا سرکاری مشر بشون اغله به یو تاج جوړاو چې د یو لک روپو به وو د یو لک درهم به پاغي باندې لګی دلی او داسې جواهرات او سره ملغلر یو واقعیت به بګل لګولو دا ټوپی ته واخستل شو او دغه فوج باندې الله تعالی روب را واسطه ځکه چې مشر کله وځي چې قوم باندې روب راځي نو من ډکړه غو او تکړه مسلمانانو په شرمانه چې به کې وځل او سخلا شولار دا لاقه چې وا دا د دینونه ولا شو دي د غزوه ذات سلاسل وای زاتو سلاسلو د زکه وای چې وای دی کفارو یو بل پر ځان تړلیو چې تښتو بنا ځان یې دونه کله کړو زاتو سلاسل لیکن د دې سره سره الله پر روغه خالد بن ولید رضی الله عنه د مالونو مراجع مکړو په دې علاقه کې سم مالونه او کوم د دینه قیدین ونی ولې شو سنه نه ما شومان ته یو خمسې مدینه ته ولې غو دا ټوپۍ مولې غلا دا کم تاج چې دې سړي دې دایم ولې غو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او کاته تعجب وکړو او بیت خالد بن ولید تراولګه چې دامه تعالی په هدیه کې درک در ویلا وجه دا ده چې ته هغه سړی چې الله ستاسو په وجه باندې اسلام لغه له باور کړل دا خالد بن ولید ته تایید وکړ د دې نه بعد به بل جنگ هم د دې ایرانیانو سره وشو په نږدې ځای کې هغه ته مزار لا کوئی مزار او سنی هم ته مزار د سیرت په کتابونو کې پای کې جنگ وشو د دې بل مشل څه چې قاران دا غنمو پاری کې الله سبحانه وتعالى غوړې شکاس ورکو دا غنه بعد به په بل جنگ وشو نږدې اندر زغری او تو هغه راغه سخت مقابله وشول چې خالد مولید په ورځ انګل غیب باندې روغ راغه او تخته دل تنده د لوګینه په صحراونو کې مړ شول به په بل جنگ وشو په بل جنگ وشو په دې عراق علاقه کې الله سبحانه وتعالى تقریبا چې ول غټ غټ علاقې فتح کړلې ول جنگونه لوی جنگونه په دې کې وشول دومت الجندل علاقه کې وشو عین التمر کې وشو انبار علاقه کې وشو حیرا چې وا حیرا د په عراق یو مهم زیو هغه خلکو باندې روب راغی نو هغه جزیه قبول کړه چې موږ جزیه قبولو او یو لک نوی زرا درهم به تاسو لمن کال کې درکو خو موږ سره جنگ مکوې حیرا لا قال الله په دې طریقه باندې فتح کړل حیرا کې دو ناشنا واقعي هغه دار علی یو نبی صلی الله علیه وسلم مخکې په پیشنګوي ورکړو چې زه ګویا کې حیری ته ګورم چې هغه فتح کیږي او دا هغه د کلام یو زنانه راوځي شیمه دا غینم د واقعي مخکې موږ ویلې و او هغه معتجره به خمار نسو تور له بټه چول له ځان نه د الله نبی وزو ته اوس ګورم هغه فتح کی په خای دا خبره کړو ډیر په خا نو یو صحابي اوس دا غنمو هغه یا رسول الله دغه جنې مال راکا دا مال راکا د ازما شول نبی صلی الله علیه وسلم داستا شول په هغه وخت کې مخکې نه ګویا کې ته چې په لاس کې دا وغلې ورکې دې ته معجزه وای د الله د طرفه د الله رب العالمین ته خبر یقین او دې صحابي یقین ته وګوره چې نبی رسول الله تواجه دغه کله مال راک لا واقع به کله راځي او کله پیدا کیږي او دا و چې مال راک زکه د نبی صلی الله علیه وسلم په خبر باندې دې صحابه یقینو په دې کې چې کله هیری ته ورسېدل نه لاوله کې دغه کلان هم په قزانه وروته شیما دا غینم و او ټول پټه شولې و په دې ما بین کې دغه صحابي زورو دنګلېسته ونیول خالد بن ولید ته راوسته ویل چې دا مال نبی رسول الله کړو هغه تر رسول الله دل تک مله نبی رسول الله صاحب ډیر په خاطر شو دی وفات شو دی هم کوم چې کتاب در کړی ده په نبی رسول الله دروغ ونه وي هغه چې په ګواهان راواله مله دغه ګواهان د صحابه پیدا کړل هغه ویل چې او دا د الله نبی دا پیشنګوی ورکړو موږ هم اورېدل ده چې کله هغه ګواہی ورکړل د هیری علاقه د دغه مشر بوکیلا ابن عبد المسیح په نوم باندې سړیو دا مشر د علاقه داغی لروا ناغی دل ورکلالا پا دی که چکل دا خلکو سا صلح وشولا نا داغا بقیل راغی ابن عبد المسیح او دی صحابی تیویلی جر دا خور مالا بیت راغ پیسی بدار کما ناغو ویلی جر تیک دا پیسی چی ترا لرا که بیت بیفتا در خرسا کما سو روپی غواره ویغو تیویلی چی عشر مئه لس سو روپی را کرالا لس سو روپی نا پا دی که اول زر درهم راويسته ولا ورغه چواخ چاو ته وی جری کم پیسې دی وای یاد کړی دا خو ملکانان دي خانان دي د علاقه مشران دي یعنی حکام دي دي ته بده یو لک یاد کړی دو لک بده یاد کړی هغه عرب خلک د سادهګان هغه چې ماده دا پته نه و چې د لسونه ممکن زیتی سابي د لسونه ممکن زیتی سابي لسو روپے نظر په لور کې هغه دې سبي ته واخسته فدې کې دي خلکو سره صلح وشو او جزیه هغه قبول کړه حیره یو غټه علاقه ده په دغه د مسلمانانو یو مرکز دا وګرځره په دې کې دوه مواقع دا و چې دغه بوکیلا ابن عبد المسیح چې د دې خادم و هغه شاته چې یو تبرش نه راړولې و خالد بن ولید دا څه شی دراړولې هغه تر اوې سره و دې کې زهر دی او وج زهر و دا د لګزان په سیول را شولې دي و دې بوکیلا ابن عبد المسیح ته ویل چې دا ما ذکر اخیستې دي چې ما ویل کدا مسلمانان چرته راشي او دیوس ما د قوم بي عزتي کوي او غلط خلکې چرته لکه څنګه تاسو په باره کې دا ورېدل او جله د سره خوړل دي ډېر غلط خلک دي مفسدان دي او شران دي نو زه بر اوله کې مزما قوم به ذلیل شي نو زه به د خپل زهر استو خر مزان به مړ کوم د ځان د وجلو لپاره ما دا زهر راخست ولې چې ما قوم ذلیل کیږي او زه پاتې کیم د زهر به خورم ورکره چې تاسو ما ولې دغه خلک کې استاد شو اخلاق لري چې دی استاد دینداری او تقوا او کمال لري چې نه غړي سخت متاثر شې د خالد بن ولید ته چې دغه راځي کې بل تاثیر بدر وخیا په خپل باندې دا ونه ویل خو په عمل باندې هغه ته دا ورو خدل ودا زهر راکا زهر تر اوازه په لاس کې راوای شول او دا ویل چې بسم الله خیر الاسماء د الله په نوم باندې چې دا غره نوم دی د الله رب الارض والسماء كده اسمانه ده زمك رب ده الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء شد غد النمس يوش يضرر باسمانه زمك جنه ورك ويراده وكي ده زار خري مرغور منك لاس تي لاس وروان شوش مخور ده خزار دي مر بدي كي ده الله عمر بدي تشوي شرد ده غشه خالد مولي ده غطولي سبسر روانه بيه خوال الله تير اقلال الله بان انتهي اعتماد او ديتم كرامت وي دسي كار كول تيك ندي وجداد چې د الله سبحانه وتعالى امر به زهر ته چې په پلان کې مړکا نو مړ به ديږي لیکن دې ته کرامت وایي چې بسره کې الله تعالی خبره چې ویلي چې دا شی به مال zarar رانه کې ان شاء الله یو خاص حالت دی هغه انسان خپل په ځان باندې پويږي په وخت کې بل څوک به نه وي چې دې وخت کې زړه کار وکم غنن الله ما سم مدد کوي دا چې زړه کې تعالی یو روحانتیا واچي یو نور لواشي یو شخص یې توردنګلو ابراهيم عليه السلام ورته ورودنګلې عبد الله ابن الثوب شو ابو مسلم الخولاني غورته ورودنګل د اسود عن سیف مقابله کی د الله رب عزت یو زریکو ته خبره چولی پروا نه په دی وخت کې نو شکر چې دا زهره غو خل د خلک ټول ته تعجب شو حیران شو چې لګدا هغه ایته دغه وی الله سم الساعه د یو ګنتی زهر چې ګنتی کې بدن دنه سره واجو نو په دې کې خالد بن ولید تیز زهر ونه رسید ندی عبد المسیح ویلی بو کریم عبد المسیح چې ما رایتو اليوم امرا اوضح اقبالا من هذا اليوم ناشنا کار دسی چې هغه ډیر واضح دی د دې نن ورځ په شان باندې د دې مسلمانان چې دا شي په حق باندې دي او د الله رب عزت اوس دسی ناشنا مده د دې ته ګوره زهر چې دا ما ځان سره غوښه یو ګنټه کې دنه دنه سره وځي او دې مسلمان ته ضرر نه ورکوي دا روایت تبری نقل کړی دی هغه ته صحیح ویل دی ابن کثیر نقل کړی دی هغه ته صحیح ویل دی نور علما ته صحیح ویل دی محمد دکتور محمد بن علی السلابی یو کتاب لیکلی دی هغه دی روایت ته صحیح ویل دی دا صحیح روایت دی کم کسان چې په دې وخت کې دی او د څه کرامتونه هغه نه مني نه یو داسې یو د کوسله شانې غنی چې دا څه دروژن خبره ده او دا څه خالد بن ولید په ځای جوړ کړی دی نه کرامتن دا کې دی شي زمون په زمانه کې د شي واقعات شوي دي نه پاتې لادا چې خالد بن ولید په زمانه کې دی شي شوي دا بعید خبره نه ده دې ته کرامات الاولیاء وایي نیکانو بندگان ته الله تعالی داسې کرامتونه کله کله ورکوي خو دا یاد کړه چې دا کرامت د دی ولی په زور کې نه دی د په طاقت کې نه دی دا به الله ربه خوخي دا غنی استخاره کې کله د فکر متنی تخاره شي کله ته سوچي تخاره شي هر وخت دې اختیار کې نه دی به د دې دا مطلب نه دی چې دا کرامت کارا شو ورسه او دا غ عبادت کوو دا غنه تاوی غره تاوی غ بلکې د کرامت پیدا دار چې خپل الله ته متوجه شي چې الله څومره مهربانه ذات دی ګوره خپل دوستانو باندې د خپل دوست څنګه دعا قبلې څنګه حفاظت کوي کله چې خپل الله بندگی وکړه ما سبب د شمالي شروع کی په دنیا کې به مرزه وي په آخرت کې د الله سره مینه پیدا شي په الله باندې اعتماد پیدا شي داغه سره دا پیدا شي چې الله وتود ذات دی د خپل بندگانو سره ود لري ود مینه وس لري حفاظت ولا ذات دی ته ګوره د شي کارونه کوي رب العالمین نو د دې کرامات او اوریدو یا د دې د کتو د وجنه د سړي الله ته توجه راځي لیکن د مشرکانو طریقه دا ده چې دا غي توجه او یو طرف ته ځي ولی تر ته توجه نه بوزي الله تعالی ته بوزي لیکن هغه سړي یو نیکی دا یو کرامت دی په دې کې خالد بن ولید او مختلف علاقو نورو کې جنگونه وکړل فراز هغه علاقه فتح کړه مسیخ یو ته هغه فتح کړه مدائن فتح کړه ډیر علاقه او به دا دولسم کال د حج ورځ رااله نه پاغي کې د خپل مجاهدین نه پټ یو څوک اسان ځان سواخ ځي حج ته جو پټ حج ته راغی په لږ ورځو کې په شړ شړ لار باندې راغی حج کې شامل شو بي ته واپس عراق ته لاړ ابو بکر صدیق امیر د حج دغه عمل ونه یو ځکه یې ریزه داغنه چې زه پټ راغلی و چې واپس به ته لاړ خلکو ته پته وې چې خالد بن ولید حج ته تللو وروسته پته ولاګه پټ تللې د پډر شړ شړ لار باندې لږ کسان ځان سواخ ځي خالد بن ولید ته ابو بکر صدیق پرځانو خطر اولګو ملامت یې په دې کار باندې چې دې به اجازه ته کار کړی دا مکوا دا به اجازه ته کارونه مکوا بل لا دې چې تا عراق او شلد پرې خوسته دي او حضرت چې تا تور الله تعالی په دې دشمن باندې رسېدل ته چې دې ځان راځي نو خلکو ته تکلیف کیږي مسلمانانو ته دې چې مکوا ملامت یې ول په دې کار باندې ور کړل چې به دې چې مکوا خو خلینو ولید په سر کې یو جذبه راغله ودی ته د الله محبت وای چې دا حج ورځې کله راشي کنه په دمو مې شریف په دې ځای کې خارخ پیدا شي چې لږه کابه ته بس په کومه طریقه ځان ورسوم یو پیسې مو سره نه د خلکو نه راکړل کې ځان هیڅ تر سي و چې دا لري چې ځای کې محبت دی هغه محبت دی یاد تلو خو لیکن د امیر د اجازه نه بغیر د خلیفۃ المسلمین د اجازه نه بغیر ځکه هغه ملامت تا په دې کې خالد مولید دا جنگونه وکړل الله سبحانه وتعالى ول عراق اکثر علاقې په ده کړل واپس دا به راغی واپس مدینه ته راغی تقریبا مسلسل دا کال یو نیم د جنگونه وکړل په ګوره مسلسل په دې جنگونه کې د مسلسل دا غزان راغه په عراق باندې د مسنه ابن حارثه پرې خدا دا التپاتش د عراق پروګرامونه دا کې نور مجاهدین مسره دي ولا کې الله تعالی په ده کړی دي مسلمانان ډیر شوي دي وګدي واقع دي په دې کې د مسنه ابن حارثه سره د ایرانانو خطو ترانغه شیطان خو خالد تللی دي اوس په سره مونږ ورو د سی فوجین در باندې راچو چې کمانډوز دي کمانډوز دا واقع دي دا ول کمانډوز څنګه کمانډوز دي دا وحش دی وحش د خنازیر او د چرګانو سره وون کړي د څه خلک دا ته واپس خطر ولېګه چې هغه ته غړ درو جن او د بچانو درو چې دا ډېر پدی ته کاذب او یا دار ته به په دې باب کې دغه دا باغی باغی نه باغی سره چې وی ظالم د ظلم دا غل پرم شری او دغه د قوم د پر شری زمونږ د پر خیر او ماته د خپل رائے وای چې ته چې ټول فوجونه د ختم شوی دی او سره پس په کمانډو باندې چې دغه کې باور کې په اعتماد کې ان شاء الله تعالی دا باندې وو چې دا ختی به ته واپس وته ورولې غن په هغه قوم هغه ملامت ک خپل مشر ملامت ک چې تا ولې د څه خطر لګا په دې کې تخالد نه ولی سبب مداین له د دې دغه سره جنگ وشو د مسنن سره په هغه ځکه چې الله دې مسنن له فتح ورکړل غلبه مسلمانان ته الله تعالی ورکولا په دې چې خالد بن ولید مدینه ته راغی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه اراده وکړه چې د شام والو مقابله وکړي د رومیانو عراق یو اندازې پر فتح شو ولته مجاهدین شته تیار نو خالد بن ولید دې طرف ته ولېږه چې دا واقعه سر د ابو بکر صدیق د وفات نه او د عمر بن خطاب د دور خلافت دراتګ نه په بل هفته کې ان شاء الله تعالی بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو په خپل دین باندې بشارت راکړي او عمل توفیق